crede în Iisus, a primit cuvântul Lui, stând pe-a Lui promisiune, împlinind doar voia Lui. Iisus, mă încred în Tine, ai iertat al meu trecut. Iisus, Iisus, scumpe Iisus, de-a Ta voce-am să ascult. Ce e a crede în Iisus și-n sângele Lui curat, ce pe oameni prin credință i-a spălat de-a lor păcat. Iisus, mă încred a crede în Iisus, a trăi mereu curat, să primești din slava de sus pacea și fericirea. Chance.